Met nu Zandvoort op zaterdag. Nossa, hein? Que é isso? Nossa. Vão que vão, delícia. Ai, ai, se eu te pego, hein? Vamos comigo, turma! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vem? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Ah. Se eu te pego, viu? Um sábado, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai. Nossa. Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, viu, delícia? Het is heerlijk weer vandaag in Zandvoort. Best temperatuurtje en een zonnetje erbij. We mogen zeker niet klagen. En er hoort ook de zonnige muziek bij op de radio. Zoals deze zin van Misha Telo en I Say Chupego. Het is even na twee uur. We zitten er weer. Studio Tolweg Tina. We zeggen Zandvoort goedemiddag. En hallo Albert-Jan. Goedemiddag Rob. Goedemiddag kijkers niet te vergeten en luisteraars. Ja, wederom drie uur live op deze zaterdagmiddag. Toch wat zonnig, een beetje flauw zonnetje. Maar wie weet breekt die nog door. We hebben weer een vol programma, Rob, van alles. Vanmiddag is er natuurlijk Kite for Life. Dat is een evenement op het strand en wel bij de watersportvereniging Zandvoort. We hebben vandaag ook de tweede open dag van het weekend van de begraafplaatsen. Een open dag. En vandaag is de tweede dag alweer van de begraafplaats open dagen. Ook al hier in Zandvoort. De tenniscompetitie. Vorig jaar werden de dames van de tennisclub Zandvoort, het gemengde team in de Eredivisie, Nederlands kampioen. En vandaag is de competitie wederom gestart. Met vandaag de wedstrijd Zandvoort tegen Naaldwijk. En kan dankzij onze verslaggever Martin van Galen u mededelen dat de tussenstand momenteel 1-1 is. Verder in de dag, later in de uitzending, krijgt u daar natuurlijk meer informatie over de tussenstanden. Nou, we hadden natuurlijk vorige week een mega-evenement op het circuit Zandvoort. Natuurlijk de race dagen driven by Max Verstappen. Max Verstappen, waar ZFM ook twee dagen live aanwezig was. Maar afgelopen week is er ook geraced op het Zandvoort. Ja, klopt. Circuit. Heb je niks van gehoord zeker? Hè? Helemaal niks. Was stil. Was erg milieuvriendelijk ook, hè? Klopt. Want afgelopen week werd er getest met de Nuna X. U kent het ongetwijfeld. Dat in oktober in Australië wederom de 3000 kilometer racen met solar energy gaat starten. En Nederland is daar de afgelopen jaren erg succesvol in geweest. Maar afgelopen week was er een testdag op het circuit Zandvoort. Onze verslaggever Jaap Koper was daar aanwezig en sprak daar met diverse deelnemers en oud-deelnemers aan die Nuna X-racewedstrijden in Australië. Dus we hebben een aantal interviews voor u klaarstaan dankzij Jaap. Wat gaan we verder doen? Natuurlijk de evenementenagenda rond de klok van 3:30. Het weerbericht 2:30. Wordt het beter, wordt het minder? U hoort het allemaal om 2:30. Het dier van de week. Ja, ik kan er niet omheen. Weet je hoe die heet? Nee. Max. Max. Kijk. Max hebben we eerder in een uitzending gehad. Maar ja, Max moet toch ook naar een thuis hebben. Ik bedoel, desnoods in Monaco. Ik bedoel, maakt mij niet uit. Maar Max verdient ook een thuis. Gedicht van de week, niet geheel toevallig, is getiteld Trots op jou. Gefeliciteerd. Nou, mooi, hè? Mooi, ja. Uiteraard hebben we ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Er wordt ook gevoetbald. Als ik het wel heb in mijn administratie, is dit vandaag de laatste wedstrijd van SV Zandvoort tegen OSV 1. Daar is voor ons aanwezig Joop van Ness. Om 2:50 gaan we voor de eerste keer live schakelen met Duintjesveld. Volgens mij is de wedstrijd om de keizersbaard of zo, hè? Geen idee eigenlijk. Volgens mij staat het is de nummer 4 tegen de nummer 7. Ja, nou, voor mij staat er niks meer op het spel. Maar daar zal Joop u verder over inlichten tijdens zijn live verslag. Nou, wij volgen natuurlijk voor u hier in de studio de kwalificatie van de mooiste race van het seizoen. Van de Formule 1 in Monaco. De kwalificatie die om 3:00 van start gaat. Ja, van dit seizoen, hè, bedoel je? Ja, volgend jaar niet. Nee, volgend jaar niet. Nee, daar heb jij weer gelijk in. En wellicht nog een stukje sportkort. Maar het zal een uitgebreide pit report worden, zo rond de klok van 3:45... met de nabeschouwing op die kwalificatie. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende 3 uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En het kijken doe je via www.zfm-live.nl. En we hebben ook nog het Songfestival gehad. En we hebben gewonnen, Albert-Jan. Ja, maar... Ja, dat komt dus naar Nederland. Weet je wat dat kost? Nou... Ja, maar het levert ook wat op, hè? Ja, dus, maar die hele discussie rond die Formule 1 op circuit Zandvoort. Nou, dat is allemaal geregeld. Geen overheidssteun, niks, naks, nada. Maar het komt er toch wel, die Formule 1. Maar het Eurovisie Songfestival voor 1 keer kost ook iets van 4 ton. Of ja, we doen het gewoon in combinatie met de Grand Prix volgend jaar. En dan doen we het in de krocht. Of zag ik ook op Facebook ook dus. Okay. In gebouw de krocht, Songfestival. Goed idee. En dan nodigen we ook Madonna uit om even een stukje te zingen. Of zullen we dat later? Doe dat maar niet. Doe dat maar niet, hè? Maar ze zong vroeger in de jaren 80 wel heel goed, hoor. Onder meer met deze single. Hier is ze met Borderline. Don't you fool around. De zaterdagmiddag van CFM Zandvoort met de reggae-deuner van Jimmy Cliff. We gingen terug naar 1982 alweer. Dat was de single Treat the Youth Right. Ja, het is 19 over 2, tijd voor het nieuws in het kort. Aanstaande donderdag 30 mei is het raadhuis gesloten vanwege Hemelvaartdag. Ook is de gemeente die dag telefonisch niet bereikbaar. U kunt wel de meldkamer van handhaving bellen bij overlast en voor vragen over handhaving en parkeerboetes via telefoonnummer 023 511 4950. 023 511 4950. De meldkamer van de handhaving is op Hemelvaartdag bereikbaar van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus ik ga om 1 minuut over 5 ga ik daar parkeren. Ja, heel, heel slim. Dat begrijp je wel. Goed, afgelopen dinsdag is er een begin gemaakt met de sloop van de Corodex. De opstallen moeten verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw. Woningstichting De Kei zal het geheel voor zover bekend gaan ontwikkelen. De oude bakkelietfabriek was deels nog in gebruik. Recentelijk moest de kringloopwinkel Het Pakhuis, een wijkontmoetingsplaats, als overkop verdwijnen. Het pakhuis is nu gevestigd in een deel van het oude stads strandhotel aan de boulevard. En er is ook veel asbest in het gebouw trouwens. Dus ja, klopt. Dat moeten ze ook eerst opruimen. De mannetjes in het wit. Precies. Werknemers bij de NS en het stadsvervoer in de drie grote steden gaan op dinsdag 28 mei de hele dag staken. De vakbonden FNV, CNV en MHP hebben tot de 24-uurse staking opgeroepen om een zo goed mogelijk pensioen af te dwingen. Het is nog niet bekend wat precies de gevolgen van de staking zullen zijn. Mensen zullen, moeten erop rekenen voor een dichte deur te staan vanaf de vroege ochtend van 28 mei tot het begin van woensdag 29 mei. Aldus Erik Vermeulen, vakbondsbestuurder bij FNV Stadsvervoer. De actie is deels bedoeld om als een herkansing voor de landelijke actiedag op 18 maart. Die werd afgebroken na de aanslag in een tram in Utrecht. Dus mensen die thuis kunnen werken aanstaande dinsdag, zou ik adviseren, gaat u maar thuis werken. Want er rijden wel de treinen, maar die paar die er rijden zullen niet u zorgen dat u op tijd ergens aan zal komen. En men verwacht ook nog dat op de woensdag daarop volgend de gevolgen nog duidelijk merkbaar en voelbaar zullen zijn voor de reizigers. Een grote organisatie is van plan het hele huisjespark van Centerparks in Zandvoort af te huren tijdens het weekend van de Formule 1 volgend jaar. Dat bevestigt een woordvoerder van het vakantiepark aan NH Nieuws. Mochten er in de Formule 1 weekend nog huisjes op het park over zijn, dan worden deze via de reguliere methode verhuurd. Wel zal de prijs dan flink hoger zijn dan normaal. We maken gebruik van variabele prijzen, aldus de woordvoerder. Ja, ik heb geprobeerd die partijen te achterhalen, wie dat is. Ja. Maar daar kwam ik niet achter. Diverse mensen gesproken, ze weten het wel, maar ze zeggen het niet. Nee, maar ook uit onbevestigde bronnen moet ik dan zeggen is dat het ook voor een aantal hotels geldt in Zandvoort en Bed and Breakfast. Dat die in begin mei ook niet verhuren, omdat ze weten dat er een grote partij aan zit te komen die dat gaat. Dat zal ongetwijfeld bedongen zijn in het contract wat ze met het circuit hebben afgesloten. Ik vermoed dus dat het gewoon de FOM is, de Formule 1-organisatie. Dat zal best wel, ja. Of het circuit. Ja. Goed, en tot slot, extra grote Ibiza-markt kop op Hemelvaartdag. Voor de derde achtereen volgend jaar wordt op de boulevard in Zandvoort tijdens de zomermaanden elke vrijdag een Ibiza-markt georganiseerd. Dit jaar zal op Hemelvaartdag, dus komende donderdag 30 mei, voor het eerst een extra grote Ibiza-markt georganiseerd worden. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En het nieuws is uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM-app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store. Hij is gratis beschikbaar en te vinden onder de naam ZFM Zandvoort. Dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwsjes. En kan je uiteraard luisteren naar het lokale geluid. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. ZFM. Met nu John Farnham en You're the Voice. We have the chance to turn the pages off. We can write what we want to write. We gotta make ends meet before we get much older. Wij zongen even lekker mee in de studio aan de Tolweg 10A, de studio van CFM. En als je een keer de radio wil komen kijken, dan ben je uiteraard van harte welkom. Meld je wel even van tevoren aan, 023-57-30393. Dit was trouwens de single van John Farnham en You're the Voice. Zo dadelijk het CFM weerbericht voor de komende dagen. Blijft het zo zoals het vandaag is of wordt het misschien mooier? Je hoort het straks van Albert-Jan. En dat is rond 14:50 gaan we naar Joop van Es op Duitsersveld. Vandaag de wedstrijd SV Zandvoort tegen OSV. Maar eerst krijg je nog deze zonnige plaat van Matthew Wilder en Break My Strides. Met deze zin van Matthew Wilder krijg je echt zin in zonnig weer. Nou, gaat dat komen of niet? We laten ons verrassen door Albert-Jan. Het weerbeeld ziet er redelijk uit dit weekend. Er zijn wolkenvelden, maar de zon zal zo nu en dan ook schijnen. Op wat licht gespetter na blijft het droog. Na het weekend wordt het wisselvalliger en ook frisser. De temperatuur daalt naar een graad of 13 à 15. Het was op deze zaterdag aanvankelijk bewolkt en uit die bewolking kon lokaal wat lichte regen vallen. Vanmiddag is het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait zwak uit het noordwesten en de temperatuur stijgt naar een graad of 17. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt, maar droog. De temperatuur daalt naar 11 graden. Morgen overheerst de bewolking en op lokale spat na blijft het droog. De temperatuur stijgt naar maximaal 18 graden morgen. Na het weekend wordt het wisselvalliger, met elke dag wel kans op regen. De temperatuur gaat omlaag en het wordt niet hoger dan 13 à 15 graden. Aldus Rico Schreuder. Hé, dat zijn geen goede berichten, Albert-Jan. Nee, dat klopt. Ik kan er niks anders van maken. Jammer. Nou, wil je het weer blijven volgen? Ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. En van het weer gaan we weer naar muziek. Hier is Womack & Womack. Baby. Lekkere dansbare muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was Robin Schulz en Speechless. Ja, voor de eerste maal vandaag schakelen we live over naar Duintjesveld, naar Joop van Es. De wedstrijd van vanmiddag, Joop, SV Zandvoort, OSV. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar Zandvoort zojuist een behoorlijke kans kreeg via Jesse Daan. Ik moest hem alleen met zijn chocolade bij het schieten en dat ging niet goed helaas. Maar het was een mooie aanval in ieder geval. Goed, ze spelen tegen OSV. En de Oost-Zaanse sportvereniging. Nou, dan weten we het ook weer. Oost-Zaan staat nummer 3, dus het is niet mis. En Zandvoort is op de 7e plaats geland. En dat zal het waarschijnlijk ook weer blijven. Want ja, wat we weten, het begin van het seizoen is niet altijd denderend geweest. We hebben ze het laten liggen. Pardon. Neem me niet kwalijk. Goed. Dat was een schot van Bud Water. De keeper verkeest zich een beetje. En die pakte de bal verkeerd en die sprong uit zijn handen. En die dreigde achter de lijn te verdwijnen en net kon hij wegtikken. Dus dat was een kans voor Zandvoort. Neem me kwalijk. Ik hoef nog steeds. Zoals je hoort. Goed, Zandvoort is goed bezig op dit moment. Ik plaats het nu even wat druk te stakken, maar in zijn bal bezit. En die is dat even kijken. Ja, het gebeurt helemaal allemaal met de hand van het veld natuurlijk. Dat zal je altijd zien. Dat is ook niet zo belangrijk. Maar Zandvoort is in ieder geval in bal bezit en kan gaan bouwen aan een nieuwe aanval. En dat gaat dan nu via Mans naar Putwater. En die laat de bal van zijn voet schieten. Gaat over de zijlijn. Dus de OSV mag gooien. We spelen net 7 minuten en er staat nog steeds 0-0. Dus... Ja, gezondheid Joop. Rustig aan, ja. Hè? Graag, tot straks weer. Tot straks, inderdaad. Ja. Neem even een slokje water, Joop. Dat denk ik niet. Ik heb al 2 weken hoest. Oh jeetje, oké. Nou, we spreken je zo dadelijk weer. Is het team helemaal compleet trouwens van SV Zandvoort? Ja. Sorry? Is het team helemaal compleet? Ze zijn compleet. Behalve Koen Michielsen, want die heeft een zaal gevoetbald. En dat is de derde die geblesseerd is geraakt. Die heeft zijn teen gebroken. Dus die kan niet voetballen. Dus dit, Sonier, die is ontzettend blij met de zaal voetbal. Want dat is de derde die geblesseerd raakt. Nou, dus niet, hè? Nee, inderdaad. Ja. Nou, Joop, dankjewel. Ik heb het met hem over gehad. Ja. Hij heeft dus 1 keer in het hele seizoen 2 keer met hetzelfde team kunnen spelen. Bij elkaar. Dus de ene is zaterdag en de zaterdag op volgende weer. En dat was niet eens een sterkste opstelling. Oké, nou ja, zo dadelijk komen we weer bij je terug, Joop. Dank je. Took away. Volgens mij kent iedereen deze plaat wel, hè? De disco-klassieker van Dan Hartman uit de jaren 80 en Relight My Fire. Wordt nog steeds geregeld gedraaid in diverse cafés en discotheken. Ook hier in Zandvoort. Ja, je zei het aan het begin van het programma. Afgelopen week werd er geraced op het circuit. Ja. Nou woon ik vlakbij het circuit, hoor ik altijd die geluiden. Die mooie geluiden vanaf het circuit, maar ik hoorde helemaal niks. Nee, nee, dat klopt. En het was erg milieuvriendelijk, die race. Het was een milieuvriendelijke race. Want nou, niet afgelopen week hadden we, afgelopen weekend hebben we natuurlijk de bulderende V8 motoren van de Formule 1 auto tijdens de Max Experience op het circuit Zandvoort. Maar afgelopen week werd er ook geraced, zoals eerder gemeld. Maar dat waren geen bulderende automotoren op circuit Zandvoort afgelopen week, maar een bijna niet waar te nemen gezoem. De hypermoderne zonneauto van de TU Delft scheurde met 120 kilometer over het circuit om procedures te oefenen. En ik was echt verrast hoe goed het ging, aldus Bussemer Pieter Tolsma. Hij is een van de drie jongens uit het Gooi die deel uitmaken van het Vattenfall Solar Team. Ze hebben namelijk de zonneauto de Nuna X ontworpen en gaan ermee in oktober in Australië 3000 kilometer racen. De auto is niet gemaakt voor zo'n circuit, dus ik dacht we gaan rustig aanrijden, maar na een paar rondjes drukte de coureur vol het gaspedaal in, aldus Pieter. In Australië zal hij voor de zonneauto uitrijden om te navigeren en te voorkomen dat de auto beschadigd raakt door oneffenheden in het wegdek. Wie daar veroorst bij was afgelopen week, dat was onze collega Jaap Koper. En hij sprak met Gerrit Hofland, ook verantwoordelijk voor het Vattenfall Solar Team. Hier zijn interview. Bij me staat Gerrit Hofland. Hij is accountmanager van de zakelijke markt bij Vattenfall. Dat is degene die belangrijk een rol speelt als het gaat om deze wagen, deze Luna. Ja. Want hoe belangrijk is dat voor jullie als afdeling zijn? Nou ja, het is, we zijn al zoveel jaar hoofdsponsor van Luna. En al zoveel jaar zijn ze wereldkampioen geworden. Dus ja, ook deze keer. Het kan eigenlijk niet beter dan dat je wereldkampioen bent. Maar je moet natuurlijk zorgen dat je dat blijft. Ja. En die druk worden ze wel steeds groter en hoger. Maar ja, wij vinden het fantastisch hoe dat team zich ook dit jaar weer klaarmaakt voor de race straks in Zuid-Afrika. Ja, want hoe doen jullie... Australië. Ja, want hoe doen jullie dat? Want er is natuurlijk ook iets, hè. Je hebt natuurlijk de techneuten van de TU Delft. Hoe werkt dat? Nee, die bouwen hem. Oké, maar jullie rol is natuurlijk wel om dat te financieren, neem ik aan. Dat niet alleen. Ik ben ook mentor. Ja. Dus ik zorg ook dat niet alleen de financiën geregeld zijn, maar ook het stuk sociale gebeuren van studenten. 16 studenten committen zich een jaar lang om voor ons die auto te bouwen en te racen. Ja. Dus als er iets is binnen het team, dan gaan wij ze ook ondersteunen. En we nemen ze mee in allerlei trajecten om ze ook echt... te helpen, zeg maar, om het voor elkaar te krijgen om wereldkampioen te worden. Ja, want dat is natuurlijk het streven. Ligt de lat voor dit jaar ook weer hoog? Die ligt, ja, zoals elk jaar ligt die ook dit jaar weer hoog. Ja, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat gaan fixen. Ja, dat, nog even over dat mentorschap, want dat is ook, je noemt het al, hè, dat is heel belangrijk. Want je werkt natuurlijk dagenlang, wekenlang met elkaar. Kan het dan wel eens voorkomen dat je dan op een gegeven moment wel eens te horen krijgt en dat je dan... Tuurlijk, en dat kan van alles zijn. Hè. Ook binnen de ook studenten, die zitten natuurlijk in Delft, maar een aantal zitten nu in Zwolle. Ja. Die wonen daar ook in Zwolle. Maar goed, die hebben ook een achterban. Ik bedoel, er kan ook iets in de familie zijn wat speelt. Ik bedoel, we zijn allemaal gewoon mensen, dus we hebben het af en toe ook gewoon nodig dat je verhaal kwijt kan en dat je dingen kan delen en dat je ook je passie kan delen. Ja, het groepsgevoel is heel erg belangrijk. Absoluut, ja. En die is ontzettend goed en daar geniet ik ook iedere keer weer van als ik het team zie en spreek. Is dit nou zo'n dag met zo'n presentatie van de nieuwe wagen die het dan moet gaan doen, dan zo'n dag als kerstje op de taart van we hebben het weer voor elkaar gekregen? Ja, alleen ze moeten het nog wel even laten zien natuurlijk, maar de aftrap vind ik wel heel gaaf hier om te laten zien van hey, wie gaat er straks sturen, ja. Wie gaat er rijden. Dus ook wie gaat dat, ja, de komende kampioenschap, wie gaat het doen. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Maxime Croft uit Heemstede die mag in oktober in die zonneauto plaatsnemen om door Australië te racen. En afgelopen week werd er nog wel gereden met een voorloper van de Nuna X. Namelijk de nieuwste zonneauto is naar verwachting over een paar weken klaar. En die moet hen dan ook weer naar de eerste plaats bezorgen bij de World Solar Challenge Team in Australië. Ook sprak Jaap Koper met de coureur Maxime Croft vooraanstaande oktober. Een van de mensen die gaat rijden, die komt hier uit de buurt. Dat is Maxime uit Heemstede. Ja, want het begint nu zo langzamerhand denk ik een beetje te komen. Ja, klopt. Ja, we hebben dus vandaag voor het eerst bekendgemaakt wie er gaan rijden. En vanaf nu begint het steeds meer. Zeg maar, afgelopen jaar heeft iedereen een andere functie gehad. Of eigenlijk nog steeds. Dus tot nu toe was ik eigenlijk de structureel ontwerper samen met iemand anders uit het team. En dan nu begint het steeds meer te worden dat iedereen een racefunctie gaat krijgen. En dus we meer daarop gaan focussen. Maar op dit moment zijn we nog in de laatste fase van productie. En over ongeveer een maand gaan we echt testen. En dan zal het steeds meer komen. Heb je zelf iets met racen? Ik vind het echt super vet, maar ik heb er echt nog totaal geen ervaring mee. Dus daarom is het goed dat vandaag bijvoorbeeld Tim de ervaren coureur er is en Guido van de Garde om nog allerlei tips te krijgen. Want het is echt een van mijn eerste ervaringen met racen. Ja, heb je ook iets met deze studierichting? Heb je daar ook iets mee? Ja, ik studeer zelf werktuigbouwkunde in Delft. Dus we studeren allemaal in Delft en allerlei verschillende studies. En ik heb nu mijn bachelor werktuigbouwkunde afgerond. Dus het sluit er wel op aan dat je dan een auto gaat bouwen. Ja, zit daar ook die gedreven interesse in om dingen bijvoorbeeld duurzamer te maken voor de wereld? Zit daar ook dat stukje in die werktuigbouwstudie van jou? Ja, zeker. Ja, creatieve oplossingen heb ik het dan precies, over. Precies, creatieve oplossingen bedenken. Ja. Je leert gewoon heel goed om inderdaad creatieve oplossingen te bedenken en nieuwe ideeën te verzinnen. Dus dat komt hier in zo'n team perfect van pas, wanneer we steeds weer nieuwe en innovatieve ideeën bedenken en uitvoeren en steeds het beste van het beste willen maken. Ja. Dan natuurlijk even over de toekomst, hè? Want je gaat natuurlijk straks rijden in Australië. Ja, dat lijkt me toch best nog wel een opgave. Klopt. Het is best wel heel erg klein en het wordt heel warm. Ja. Maar het is gelukkig, je rijdt in een heel konvooi. Dus het is niet dat als coureur alle druk op jou staat. Want je bent gewoon met het hele team. Iedereen heeft een functie die belangrijk is. Zo is er bijvoorbeeld een auto die vooruit rijdt en zorgt dat er geen obstakels op de weg zijn. Er is een auto die vlak voor mij rijdt, zodat ik gewoon weet waar ik naartoe moet. En die gewoon kunnen aangeven als er ander verkeer aankomt. De auto achter mij die doet eigenlijk de hele strategie. Dus daar zit iedereen. Zij vertellen eigenlijk aan mij wat ik moet doen, hoe hard ik moet rijden om zoveel mogelijk zonne-energie te pakken. En dan daarachteruit ook nog support voor mocht er iets misgaan, dat zij als een soort pitstop super snel alles weer kunnen fixen. Dus met z'n allen doe je het echt. En voor mij is het vooral dat ik heel in de slechte omstandigheden, relatief kleine ruimte, veel warmte, vrij lang achter elkaar. Je rijdt 3 uur ongeveer. Dat je gewoon gefocust blijft, goed blijft luisteren naar wat je moet doen en dat uitvoert. Nou ja, goed, die rijdende auto waar velen het over hebben, daarachter dus, hè, is dus eigenlijk te vergelijken als die mensen die dus bij een Formule 1 wedstrijd aan de muur zitten. Ja, klopt, zeker. Ja, ze houden van alles, ze houden de hele auto in de gaten wat er allemaal gebeurt, of het allemaal goed gaat. Ze houden het weer super goed in de gaten om te zorgen dat je echt zoveel mogelijk onder de zon blijft rijden. Dus zij zijn echt een beetje de hersenen van Nuna als het ware. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. Dat was Maxime met Jaap Koper afgelopen woensdag op het circuit. Het Solar Team. We gaan naar het voetbal. Joop. Ja, want we hebben een doelpunt. In de 17e minuut, weet ik, wat scrimmage geweest van OSC. En gisteren als voet het water tegenaan. En dat is het 1-0 voor Zandvoort. En ja, Zandvoort had ook 2-3 kansen met 4 daan. Dat is echt heel scherp. En dat had zomaar iets verder kunnen staan, maar goed, dat is niet anders. Ik heb een verschrikkelijk terugsignaal. Ik hoor mezelf bijna niet. Nou, minder last van Joop, of niet? Even kijken. Nee, het blijft hetzelfde. Oké, nou. Alleen als ik dat van Albert-Jan heb, dan heb ik het niet. Nee, ik kan er verder niks aan doen, dus... Nee. Maar ja, ik kan er ook verder niks aan doen. In ieder geval is er nu een gele kaart genoteerd. Voor iemand van OSV. Ja, OSV. En Zandvoort mag de bal nemen op eigen helft. Zandvoort dat nu 20 minuten, dikke 20 minuten, goed bezig is. En OSV komt. En dus... drie kansen heeft gehad, eentje van Bidwater en twee van Jesse Daan, waardoor in ieder geval één doelpunt is gekomen. Soms wordt in de aanval, over de linker flank. Daar gaat hij niet erbij komen, dit was de doel voor Vertoet, Sammy Vertoet. Daar had hij dus verkeerd geplaatst in de keeper van OSV, brengt het de bal weer in stand. Jesse, dat moet hij nog doen, dat is het gebeurd. En OSV kan gebouwen, overrecht. Dan wordt nu ook gescoord door de water en die bal gaat over de zijlijn. Dan weet je of het water aangaat met het team. Nee, dit is een Zandvoort. Dus het was een gecontroleerde OV in balbezit was. Zandvoort, water nu. Dus het water staat nu op dit moment aan de linkerkant. We hebben daar geschoten rechtsstaat. Dus hebben we gewisseld met Jesse Daan, die is nu op rechts bezig. Daar is de uitvoering van OSV. Wordt naar binnen gesneden, wordt opgehouden, wordt geen overtreding. Het lijkt bij een blok. Dus het maakt niet uit. Het bed doet naar Wiedermans. Die bedoel. Kan het Lijsselberg erbij komen? Nee. Dit verdedigt. Super van het TNF-stukken. Dat doet hij dan ook. Heel veel weg op de helft van Zandvoort. En de nummer 8 van OSV heeft een vrije baan. De zettingbal moet in midden voor. En dan gaat het slot komen. Dan gaat het slot komen. Het wordt te ver. Wordt toch weer naar de buitenkant gesteld. Wordt toch gebreid daar. Dan gaat die bal voor eindelijk al een simpelballetje voor Daan Kerkman. Goed, we spelen. 23 minuten. Het stand is 1-0 voor Zandvoort. Graag tot daar, dus. Oké, dankjewel Joop voor dit moment. En tot straks 1-0 voor dus. Dus dat zijn goede berichten vanaf Duintjesveld. Zometeen de 2 uur van Zandvoort op zaterdag. We zeggen goedemiddag en in de 2 uur heel veel aandacht voor de kwalificatie van de Formule 1. Ja, zo dadelijk om 3 uur gaat hij beginnen daar in Monaco. En laten we hopen dat Max Verstappen een mooie plek gaat scoren morgen op de startgrid. Daarover straks veel meer in de 2 uur van Zandvoort op zaterdag.